Schén. Schén se v jeho bytě chovala jako ve vlastním. Energicky stiskla tlačítka na řídícím pultu a objednala lehký kompletní oběd, ovocný salát, proteinový chleba a modré víno. Zřejmě o mě leco víš, řekl stile při jídle. Já o tobě nevím nic. Proč jsi chtěla, abych si tě všiml? Jsem blázen do hry. Mohla bych být dobrá. Jenže mám tak málo času, zbývají mi jenom 3 roky držby, potřebuji učitele. Toho nejlepšího. Tebe. Abych byla tak dobrá, že bych se mohla zúčastnit turnaje, dokončil stile. Mně taky zbývají 3 roky. Ale mohla si oťukat jiné. Jsem na žebříčku jenom 10. Protože nechceš, aby ses musel turnaje účastnit už letos, řekla. Necháš se nominovat až v posledním roce držby, protože držba vždycky končí, když se otrok zúčastní turnaje. Ale mohl bys kdykoliv postoupit na první stupeň žebříčku 35letých a prvních 5 umístěných ve kterémkoliv žebříčku dospělých se automaticky účastní. Díky za informaci, prohodil stile s lehkou ironií. Nevšímala si toho. Takže zůstáváš rok od roku ve 2. pětici tak nízko, abys byl v bezpečí, kdyby některý ze závodníků na špici vybouchl nebo se pokusil zmizet, a tak vysoko, aby ses do toho mohl kdykoliv obout. Ve skutečnosti si ten nejzdatnější hráč naší generace. Přeháníš. Já jsem žokej, ne, a já se u tebe chci učit. Nabízím. To vidím, co nabízíš, řekl stile a přejel očima po jejím těle. Teď to mohl udělat bez ostychu, protože už ji znal, počáteční plachost se měnila v odpovídající drzost. Konec konců spolu hráli. Ale neexistuje způsob, jak ti vštípit celou šíři dovedností nezbytných pro vážnou konkurenci, i kdybychom na to měli 100 let místo pouhých 3. Talent se dědí a musí se pěstovat neustálým tréninkem. Mohlo by se mi podařit dovést tě na 5. stupeň tvého žebříčku, který by to vlastně byl. 23leté ženy, to máš štěstí. V tomhle žebříčku jsou v současné době jen 3 hráčky na turnajové úrovni. S řádným vedením by se nadějné závodníci mohlo podařit jeden ze zbývajících stupňů obsadit. Ale i když to byl pěkný závod, co jsme sehráli na skluzavce, nejsem si jistý, jestli si dostatečně nadějná a i kdyby ses do turnaje kvalifikovala, měla bys jen mizivou šanci, že to v něm někam dotáhneš. Já nemám moc velkou šanci, proto pořád ještě využívám každé příležitosti a tvrdě na sobě pracuju, abych se zdokonalil. I když na to máš jiný názor, existuje asi 6 hráčů, kteří jsou lepší než já a dalších několik desítek těch, kteří jsou zhruba na stejné úrovni. Každý rok se jich 4 nebo 5 zúčastní turnaje a ostatní zatím trénují, aby doplnili řady závodníků. Když se to dá dohromady s vrtkavostí štěstěny, mám šanci jen 1 k 10, že vyhraju. Ty, já si o svojí výhře nedělám žádné iluze. Řekla. Ale kdyby se mi podařilo obsadit tak vysoké místo, že by mi prodloužili držbu, i kdyby to bylo jen o rok nebo 2. To je sen, ujistil ji. Občané vyhodí tyhle ceny jako návnadu, ale tímhle způsobem získá byť i pouhý rok jen 1 z 32. Budu vděčná i za sen, řekla a podívala se mu do očí. Stila to lákalo. Věděl, že tak atraktivní žena už do jeho života nevstoupí a ve hře se opravdu jevila jako nadějná. Atletické schopnosti, díky kterým dokázala tak mršně a bez námahy střídat skluzy, jí budou k užitku i v mnoha dalších disciplínách. Mohl by prožít 2 příjemné roky, kdyby ji trénoval. Velice příjemné. Právě proto se měl na pozoru. Prožil už 1 marnou lásku, trvalo léta, než se z toho úplně zpamatoval, jestli se mu to vůbec podařilo. Tu ne, pomyslel si s letmou nostalgií. V některých ohledech se Schén té dívce z minulosti podobala. Přesto, co vlastně kromě zbývajících 3 let měl. Jakmile opustí Proton, ztratí všechno. Bude mít samozřejmě pěkné hnízdečko, svůj galaktický domov, možná dokonce půjde na samotnou přelidněnou zemi, ale jediné, co ve skutečnosti chtěl, bylo zůstat na Protonu. A protože se nezdálo pravděpodobné, že by se mu to podařilo, mohl si ty zbylé roky klidně užít. Zmínila se, že její držba je zrovna tak krátká jako jeho, bude tedy muset odjet v téže době jako on. To by mohlo být velice zajímavé, kdyby se mezi nimi vytvořil pevný vztah. Pověz mi něco o sobě, řekl. Narodila jsem se 5 let předtím, než skončila držba mých rodičů, pravila Schén a odložila svůj list salátu. Jako mnoho štíhlých žen jedla vyběravě a poměrně střídmě. Dostala jsem místo u jedné občanky, nejdřív jako poslíček, pak jako ošetřovatelka. V dětství mě hra hrozně bavila a byla jsem dost nadaná, ale jak moje zaměstnavatelka stárla, potřebovala pořád víc péče, až pokrčila rameny. Teď, příjemně rozehřátý vínem a porozuměním, ke kterému směřovali, dokázal ocenit způsob, jímž ten pohyb rozvlnil její ňadra. Ale ano, byla to výhodná nabídka, přesto mu něco vadilo. Nehrála jsem už 7 let, pokračovala, i když jsem hru často sledovala na obrazovkách své zaměstnavatelky a neustále si o samotě cvičila strategie a techniky. Moje zaměstnavatelka měla soukromou tělocvičnu, doporučil jí to lékař. Nikdy ji neužívala, tak jsem tam chodila místo ní. Minulý týden zemřela a já dostala dovolenou, než se převede její majetek a než její dědička sepíše inventář. Dědička je zdravá žena, takže si nemyslím, že mě čeká moc povinností. Kdyby byl dědic mladý a zdravý muž, pomyslel si stile, mohla být situace úplně jiná. Otroci neměli kromě ukončení držby ve vhodných fyzických a psychických podmínkách žádná osobní práva a žádný příčetný člověk by neopustil Proton ani o den dřív, než bylo určeno. Otroci, aniž by se nad tím pozastavovali, mohli svým občanům sloužit jako souložnice nebo souložníci, nebo jeden druhému pro soukromé či veřejné pobavení svých zaměstnavatelů. Jejich těla byla vlastnictvím občanů. Jen v soukromí, když s tím občané neměli nic společného, nabývaly vztahy mezi otroky smyslu. Jako teď. Takže jsi přišla za mnou, řekl stile. Abys vyměnila moji přízeň za svoji. Ano. Nemusela ani váhat, ani se za takové přiznání stydět. Nevolníci neměli k dispozici ani peněžní, ani majetkové úvěry a během držby neměli žádnou moc, status ve hře a sex byly hlavními nástroji výměnného obchodu. Mám v úmyslu to vyzkoušet. Řekněme týden, pak to zvážíme znovu. Možná tě budu mít dost. Ani teď nebyl důvod, aby se cítila dotčená, styky mezi nevolníky různého pohlaví byly nutně mělké, třeba že manželství bylo povoleno a jeho fungování zajištěno. Stile se už dávno poučil a bylo to pro něj velmi bolestné, že nemůže počítat s ničím stálým. Přesto očekával příkrou odpověď v tom smyslu, že spíš bude mít dřív ona dost jeho. Nestalo se nic takového. Jako součást přípravy na hru jsem studovala umění potěšit muže, řekla Schén. Toho týdne se klidně odvážím. To byla poctivá odpověď. Ale i tak, přemítal, nedala by normální žena, i ta sebevíc zneužívaná jinými otroky, najevo nějaké známky hněvu nad neomaleností jeho návrhu. Mohl říct, možná se k sobě nehodíme. Vyjádřil se tak bezcitně, jak to jen šlo, pokoušel se vydolovat z ní nějakou reakci. Schén nezareagovala, zůstala naprosto věcná. Opět mu to bylo divné. Skrýval se v tom nějaký úskok. Máš nějaké záliby? Zeptal se. Třeba hudbu. Vlastně se na to nechtěl ptát, ale nějak mu to uklouzlo. Pro něj byla láska, díky jeho předchozí zkušenosti, spojená s hudbou. Ano, hudbu, přitakala Schén. Vzbudila jeho zájem. Jakou? Znovu pokrčila rameny. Jakoukoliv. Vokální. Instrumentální. Mechanickou. Svraštila obočí. Instrumentální. Na co hraješ? Zatvářila se rozpačitě. Jenom poslouchej, řekl. Já ti na nějaké nástroje zahraju, hlavně na dechy. To je všechno součást hry. Budeš se muset naučit nejméně na jeden nástroj, nebo tvoji soupeři zjistí, kde máš slabinu a přijdou lacino k vítězství. Ano, musím se to naučit, souhlasila. Co by byla dělala, kdyby si při závodě zvolil umění místo fyzično? Protože si v základní volbě vybrala nahý, přinesl by jim průnik píseň, tanec nebo příběh, exhibice a capella. Možná uměla vyprávět. Přesto se mu nezdálo, že by měla potřebnou představivost. Začneme hned, řekl a zvedl se od jídla. Mám kostým, dotkl se tlačítka a kostým mu spadl do ruky z otvoru ve zdi. Bylo to průsvitné negliže. Schén se usmála a přijala je. V soukromí bytu bylo oblečení povolené, pokud se nosilo s rozvahou. Kdyby přišel videohovor nebo se tu stavila návštěva, musela by Schén oděv schovat nebo ho ze sebe strhat, jinak by byla spatřena třetí osobou a kompromitována. To však jen zvyšovalo jejich vzrušení, tu zvláštní lehtivou dovádivost jejich vztahu. Tímto způsobem se mohl otrok přiblížit občanům nejtěsněji. Oděla se beze studu do kostýmu, vykroužila piruetu a rozvlnila tak látku kolem svých nohou. Stilovi to přišlo nepopsatelně erotické. Zhasl světlo, látka zmatněla a efekt se ještě zvýšil. Co všechno šat pro ženu nedělal? Rozléval stíny v místech, kde obvykle žádné nebyly, vnášel tajemství tam, kde bylo předtím všechno jasné. Přesto jako by ho opět něco varovalo. Schén byla krásná, to ano, kam se však poděl ruměnec jejího radostného studu. Proč se nezeptala, kde roucho vzal? Měl ho vypůjčené, jeho zaměstnavatel o tom věděl a až přijde čas, vzpomene si a vyžádá si ho zpátky, ale člověk, kterému tohle nebylo známo, který nevěděl o liberálním postoji tohoto občana vůči jeho oblíbeným otrokům, by byl měl být vyděšený domnělým přechováváním nepovolených oděvů. Schén na to ani nepomyslela. Technicky se pohybovali v mezích zákona, ale to platilo i pro muže, který naplánoval vlastizradu a pak se na ní nepodílel. Stile byl jakožto profesionální hráč najemné odstíny lidského chování vyladěný, s Schén bylo něco v nepořádku. Ale co? V jejich projevech nebylo vlastně nic, co by se nedalo vysvětlit léty poloviční izolace při ošetřování její občanky. No, snad na to přijde. Přistoupil k Schén. Ochotně mu vyšla v ústrety. Nepokusila se předvést ani scénku, prosím vás, neubližujte mi, pane, ani chyť si mě, jestli můžeš. Nakonec nebyla o tolik větší než on, takže si ji přitáhl jen o kousek, aby ji mohl políbit. Její tělo bylo pružné a jemná tkanina, již cítil na své kůži, ho přivedla do stavu horečnaté touhy. Tak silného vzrušení nedosáhl v takové rychlosti už léta. Pevnými a chladnými rty opětovala jeho polibek. Náhle ta drobná pozorování, která ho zneklidňovala, zapadla do srozumitelného celku a jemu došlo, co je Schén vlastně zač. Stilova vášeň se začala měnit ve vztek. Odnesl ji zpět na pohovku. Nenuceně na ní klesla, jako by pro ní byl tento typ pádu zcela běžný. Posadil se vedle ní a sunul jí ruce podél stehen, ten dráždivý kus látky stále mezi nimi. Přešel výš a hladil její ňadra pod látkou dvojnásob erotická. Nahá žena na veřejnosti nikoho nevzrušovala, ale oblečená v soukromí. Jeho ruce byly uvolněné, laskavé, mysl však měl bdělou, mísila se v ní zloba a pochopení. Za okamžik uvede do pohybu reakci, která by mohla ohrozit jeho zdraví. To by mě určitě nikdy nenapadlo, poznamenal. Její oči se na něj zaostřily. Co by tě nenapadlo, Stile? Odpověděl další otázkou. Kdo by mohl chtít poslat na mě humanoidního robota? Nestuhla. To tedy opravdu nevím. Tahle informace bude ve tvých informačních bankách. Chci výtisk. Nedala najevo žádné pohnutí. Jak jsi zjistil, že jsem roboť? Dej mi ten výtisk a já ti povím, podle čeho jsem to poznal. Nemám dovoleno ukazovat svá data. V tom případě to budu muset nahlásit herní inspekci, řekl Stile klidně. Roboti nemají dovoleno závodit proti lidem, pokud nejsou řízeni přímo herním počítačem. Jsi herní stroj. Ne, to se tedy bojím, že to s tebou dopadne špatně. Záznam o našem závodu byl zaprotokolován. Jestli podám stížnost, deprogramují tě. Pohlédla na něj. Pořád ještě vypadala krásně, ale on teď věděl, co je. Přála bych si, abys to nedělal, Stile. Jak silné bylo její naprogramované přání. Jakou podobu na sebe vezmou její námitky, jestliže se octne v úzkých. Tradovalo se, že robot nemůže ublížit lidské bytosti, ale Stile nebyl hlupák. Všichni roboti na Protonu měli zakázáno ublížit občanu nebo jednat v rozporu s jeho vysloveným záměrem nebo jednat jakýmkoliv způsobem, který by případně mohl poškodit blaho kteréhokoliv občana, ale pokud se týkalo otroků, neexistovala žádná omezení. Roboti obvykle lidi neobtěžovali, ale to bylo proto, že je lidé prostě nezajímali. Jestliže nevolník překážel robotu v provedení jeho úkolu, mohl přijít k úhoně. Stile teď překážel robotovi Schén. Schén, řekl. Zkrácená verze anglického slova machine. Tomu, kdo tě programoval, nechyběl smysl pro humor. Nevidím na tom nic zábavného, řekla. Přirozeně. Tím se zprozradila poprvé. Když jsem ti na skluzavce nabídl remízu, měla ses zasmát. Byl to vtip. Ty si zareagovala bez emocí. Na emoce programovaná jsem. Mám naprogramovaná stigmata lásky. Stigmata lásky. Definice opravdu hodná robota. Ale neskutečné. Skutečné taky. Není mezi tím žádný významný rozdíl. Jsem tu proto, abych tě milovala, pokud mi to dovolíš. Zatím se nezdálo, že by se hodlala uchýlit k násilí. To bylo dobře, vůbec si nebyl jistý, že by jí dokázal utéct, kdyby ho napadla. Fyzické schopnosti robotů se, zrovna jako schopnosti psychické, lišily, závisely na předpokládaném využití a stupni použité techniky. Tohle byl patrně robot velice exkluzivní, to mohlo znamenat, že je u něj lidská podoba a podstata napodobená tak dokonale, že Schén není silnější než skutečná dívka. Ale spoléhat na to nemohl. Musím se podívat na ten výtisk. Povím ti, jaké mám poslání, když mě k tomu nebudeš nutit. Nemůžu věřit tomu, co mi napovídáš. Pokusila ses mi podstrčit historku o tom, jak si ošetřovala svoji občanku. Spolehnout se můžu jen na výtisk. Děláš problémy. Mám tě jen chránit před nebezpečím. Cítím se tvojí přítomností spíš ohrožený než chráněný. Proč bych měl potřebovat ochranu před nebezpečím? To nevím. Musím tě milovat a chránit. Stile se dotkl svého nástěnného videa. Herní inspekci, řekl. Nedělej to. Vykřikla Schén. Zrušte hovor, řekl Stile videu. K násilí se očividně neschylovalo a on teď měl páku. Bylo to jako hra. Ten výtisk. Sklopila oči a svěsila hlavu. Lesklé vlasy jí padaly na ramena a vlnily se na látce negliže. Dobře, náhle k ní pocítil lítost. Byla opravdu stroj. Teď o tom pochyboval. Dalo se to ale samozřejmě ověřit. Mám tu terminál, řekl a dotkl se jiného úseku zdi. Do ruky mu vklouzl kabel s konektorem. Jen velmi málo otroků mělo povolený přímý přístup k terminálu, ale on byl jedním z nejprivilegovanějších otroků na Protonu a taky jim zůstane, pokud bude opatrný a pokud bude dobře jezdit na koni. Které? Zeptal se. Otočila se. Zdvihla ruku k pravému uchu, schrnula pramen vlasů a stlačila si lalůček. Ucho sklouzlo dopředu a odkrylo zásuvku. Stile do ní zastrčil šňůru. Elektrický okruh se uzavřel. Z otvoru ve zdi se začaly okamžitě sunout výstupové archy plné číslic, grafů a vzorců. Stile sice nebyl na počítače odborník, ale jeho herní trénink z něj udělal ucházejícího pomocníka při analýze programů na stadionu a měl také zkušenosti s analýzou faktorů při jednotlivých závodech. Proto mu jeho zaměstnavatel poskytl tohle vybavení, aby Stilovi umožnil stát se tak dobrým žokejem, jak to jen půjde. Bylo to skvělé, jeho mysl byla připravená zrovna tak jako tělo. Při studiu archů obdivně hvízdl. Schén měla dvousložkový mozek sdružený s digitálními a analogovými složkami, připomínalo to zdvojené a přesto rozdílné hemisféry lidského mozku. Nejchytřejší počítač, jaký se v robotu vůbec mohl skrývat. Obsahoval komplikované okruhy zpětných vazeb, které mu umožňovaly poučit se ze zkušeností a přeprogramovat se v mezích prvotní direktivy. Mohl postupem doby zvětšit svou kapacitu. Byl zkrátka inteligentní a sebevědomý, byl to stroj, který se zatím nejvíc přibližoval lidství. Stile se rychle zaměřil na klíčovou část, na její původ a prvotní direktivu. Robot mohl bez výčitek svědomí lhát, krást a zabíjet, ale svou prvotní direktivu porušit nemohl. Našel příslušná data a znovu je vložil do analyzátoru, aby si mohl prohlédnout shrnutí. Hlavní myšlenka byla jednoduchá, záznam původu není k dispozici. Direktiva, chraň Stila před nebezpečím. Subsměrnice, miluj Stila. To, co mu řekla, byla pravda. Nevěděla, kdo ji vyslal a záleželo jí jen na jeho bezpečí. Byla modifikována láskou, takže by ho nechránila způsobem, za který by pak zaplatil příliš draze. Taková opatrnost byla u robotů jinak bezcitných nutná. Tomuto stroji na něm skutečně záleželo. Býval by jí mohl věřit. Stile vytáhl šňůru a Schén si s mírným chvěním vrátila ucho na místo. Opět vypadala naprosto lidsky. Když se bránila, byl neústupný. Teď se cítil provinile. Omlouvám se, řekl. Musel jsem to vědět. Nepodívala se mu do očí. Ty jsi mě znásilnil. Stile si uvědomil, že je to pravda. Zmocnil se údajů, aniž by skutečně souhlasila. Použil nátlaku a fakta si z ní vynutil. Byla tu i fyzická analogie, zastrčil tvrdý konec kabelu do zcela soukromého otvoru a vzal si něco, co patřilo jen jí. Musel jsem to vědět, opakoval nepřesvědčivě. Jsem sice otrok velice privilegovaný, ale stejně jsem jenom otrok. Proč by někdo posílal drahého robota, aby chránil člověka, kterému nic nehrozí? Nemohl jsem si dovolit uvěřit tvojí historce a nepřesvědčit se, zvlášť když tvůj krycí příběh pravdivý nebyl. Jsem naprogramovaná tak, abych reagovala způsobem, jakým by reagovala skutečná dívka. Vyletěla. Skutečná dívka by neprohlašovala, že ji sestavili v obchodě s elektronikou, nebo snad ano. To je pravda. Souhlasil. Ale stejně, důležitá je moje prvotní direktiva. Konkrétně znamená, že se mám zalíbit jednomu muži, tobě, milovat ho a udělat všechno proto, abych mu pomohla. Dali mi takovou podobu, abych se částečně podobala ženě, kterou si kdysi znal, nemoc, aby to nebylo nápadné, ale tak, aby to odpovídalo tvému osobnímu vkusu. To vám vyšlo, řekl. Líbila ses mi od chvíle, kdy jsem tě poprvé uviděl, ale proč, to jsem si neuvědomil. Přišla jsem, abych ti nabídla všechno, co mám, a není toho málo, včetně půvabu ženské tajemnosti. Dokonce jsem si oblékla to nesmyslné roucho, které by na sebe žádná lidská žena nevzala. A ty, a já jsem to tajemství zničil, dokončil Stile. Kdybych se byl mohl přesvědčit jiným způsobem, asi jsi neměl na vybranou. Jsi člověk. Stile na ni, opět udivený, pohlédl. Její tvář byla pořád ještě odvrácená, oči sklopené. Opravdu něco cítíš, ty, robot. Jsem na to naprogramovaná. To byla pravda. Obešel ji, aby jí pohlédl do obličeje. Znovu se odvrátila. Vzal ji za bradu. Nesahej na mě. Vyjekla. To už byl nějaký program. Podívej, Schén. Já se omlouvám. Já, neomlouvej se robotovi. Jen idiot by se bavil se strojem. Správně, souhlasil. Jednal jsem hloupě a teď bych rád věděl, jak by se to dalo napravit. Znovu se pokusil pohlédnout jí do obličeje a ona se znovu odvrátila. Tak podíváš se na mě nebo ne? Vykřikl. Byl velice rozrušený, jeho city téměř bez varování přeskakovaly od zahanbení ke smutku či hněvu. Jsem tu proto, abych sloužila, musím poslouchat, řekla a obrátila k němu oči. Byly lesklé a tváře měla vlhké. Humanoidní roboti samozřejmě mohli plakat, mohli téměř všechno, co lidé. Schén byla naprogramovaná tak, aby reagovala tímhle způsobem, když se zraní, když ji někdo ublíží nebo urazí. Věděl to a přesto cítil zvláštní pohnutí. Opravdu se trochu podobala té, kterou miloval. Přesnost, se kterou jí dali podobu, komentovala děsivost moci, jež byla dostupná občanům této planety, Elta nejsoukromnější, nejnepatrnější banalita se dala kdykoliv získat z počítačových záznamů. Jsi tu proto, abys mě chránila, ne abys mi sloužila, Schén. Můžu tě hlídat, jenom když zůstanu s tebou. Teď, když víš, co jsem zač, proč se chováš tak odmítavě? Já jsem tě nevyhnal. Jsem zkonstruovaná tak, abych ti působila radost, abych ti chtěla působit radost, to mi pomáhá plnit mou direktivu. Teď nemůžu. Proč ne? Proč si ze mě děláš legraci? To si myslíš, že naprogramované city jsou méně závazné než přirozené. Že elektrochemie neživých nemá stejnou platnost jako elektrochemie živých. Že moje iluze vědomí je slabší než tvoje iluze svobodné vůle. Moje existence měla jediný cíl a ty jsi mi zabránil v jeho splnění, nemám teď pro svou existenci důvod. Proč jsi mě nemohl přijmout takovou, jaká jsem byla? Poučila bych se ze zkušeností a plnila bych své poslání dokonale. Pak by to bylo skutečné. Neodpověděla si na mou otázku. Ty jsi neodpověděl na moji. Stile rychle přeřadil. Tohle byl ten nejženštější robot, na jakého kdy narazil. No dobře, Schén. Odpovím na tvé otázky. Proč si s tebe dělám legraci? Odpověď, nedělám si s tebe legraci, ale kdybych si ji dělal, nebylo by to proto, abych ti ublížil. Jestli si myslím, že tvoje naprogramované city nemají stejnou platnost jako city smrtelníků. Odpověď, ne, musím přiznat, že cit je cit, ať už je jeho původ jakýkoliv. Některé moje city jsou krátkozraké, nerozumné a bezcenné, ale stejně mnou vládnou. Má tvoje iluze vědomí menší platnost než moje iluze svobodné vůle? Odpověď, ne. Jestli si myslíš, že vědomí máš, tak ho určitě máš, protože v tom přece vědomí spočívá. Je to zpětná vazba toho, že si uvědomuješ sebe sama. O svojí svobodné vůli si nedělám velké iluze. Jsem otrok a vládne mi vůle mého zaměstnavatele. Bez pochyby mnou vládne spousta dalších věcí, které zaregistruji jenom zřídka, například zemská tíže, můj genetický kód nebo tlak společnosti. Většina mé svobody existuje jenom v mém mozku, stejně jako tvoje vědomí. Proč jsem tě nemohl přijmout takovou, jaká jsi byla? Protože jsem profesionální hráč, ne ten nejlepší, jaký kdy existoval, ale patrně mě časem uznají za jednoho z nejlepších mojí generace. K úspěchu mi nepomohlo mé zakrslé tělo, ale můj mozek. To, že jsem neustále přemýšlel, neustále se snažil pochopit sebe sama a všechny ty, se kterými hraji. Když se setkám s něčím zvláštním, musím zjistit, jaký to má důvod. Ty jsi přitažlivá, hezká, jsi typ děvčete, který byl vždycky mým ideálem, dokonce i to, jak jsi vysoká, protože kdyby byla moje partnerka menší než já, vypadalo by to moc nápadně a já bych byl v tomhle ohledu nápadný nerad. Přišla jsi za mnou z důvodu, který se mi zdál nedostatečný, nesmála ses v situacích, ve kterých ses smát měla, nereagovala si tak, jak sreagovat měla. Vypadalo to, že znáš spoustu věcí, ale když jsem šel do hloubky, našel jsem ve tvých vědomostech mezery. Zkoušel jsem tě naprosto samozřejmě, jsem už takový. Zeptal jsem se tě na hudbu, ty si řekla, že tě zajímá, ale jaká je to hudba, ti bylo jedno. A tak dál. Tohle je pro umělou inteligenci typické, i ty nejlepší stroje mohou při stejné váze dosáhnout jen jediného procenta lidské chápavosti. Dobře seřízený robot se může v regulované situaci chovat stejně inteligentně jako člověk, protože informace, které má k dispozici, jsou specifické, relevantní a okamžitě přístupné. Člověk není organizovaný tak účelně. Nepodstatné vzpomínky zastiňují ty podstatné a informace jsou přístupné jen tehdy, když se jim dostane nějakého nepochopitelného podnětu. Ale intelekt robota je iluzorní a taky se to brzy projeví, když se ty nepochopitelné a křivolaké cestičky prozkoumají. Mysl smrtelníka je jako divočina. Obsahuje nepřeberné množství tlejících vědomostí a napůl pochopených zkušeností, které tvoří přirozené přístavy pro projevy divočiny. Robot je disciplinovaný a civilizovaný. Nevlastní rozsáhlé a z větší části nevyužité skládky podvědomí, z nichž by čerpal, nemá houbovitou a napůl zapomenutou podpůrnou vrstvu. Ví, co ví, v záležitostech, které nezná, je ignorant a mezi těmito dvěma oblastmi je ostrá hranice. Proto robot nemá intuici, což je zdvořilý způsob, jak vyjádřit, že se nestává často, aby robot sáhl do malstromu svého smetiště a šťastně tak pronikl k podstatě věci. Máš přímočařejší mysl než já a to vzbudilo mé podezření. Nemohl jsem přijmout to, čím jsi byla. Nikdy bych se nestal takovým hráčem, jakým jsem, kdybych přijímal podobné nabídky. Schéniny oči se zvětšily. Ty jsi mi odpověděl. Stile se zasmál. Málem z toho byla improvizovaná přednáška. Ptám se znovu, proč ne? Protože jsem stroj. Jiného muže by artefakt, dokonalá ženská podoba, uspokojil, to je jeden z důvodů mojí existence. Ale ty stojíš nohama v realitě, ať už je divočina, kterou vnímáš, jakkoliv spletitá. To, co tě přimělo odhalit mou podstatu, tě bude nutit odmítat iluzi, kterou nabízím. Chceš skutečnou živou dívku a víš, že já živá nejsem a nikdy nebudu. Nebudeš si moc dlouho předstírat, že ti stojí za to ztrácet se mnou čas. Domýšlíš si toho o mém charakteru příliš mnoho. Moje logika je jiná než tvoje. Řekl jsem, že máš omezené myšlení, neřekl jsem, že mi nestojíš za to, abych s tebou ztrácel čas. Tos ani nemusel. Jsi zdvořilý i ke strojům, zrovna jako jsi byl zdvořilý k pokladní u prachové skluzavky, máš takovou povahu. To ale netrvalo dlouho a došlo k tomu na veřejnosti, v soukromí takovéhle scénky nepotřebuješ. Teď, když jsem tě opravdu poznala a zjistila, že to, co o tobě ví počítač, není zdaleka všechno, uvědomuji si, jak bylo pošetilé. Stroj a pošetilý. Předpokládat, že by se mi mohlo podařit tě oklamat, byť na sebe kratší dobu. To, co se mi stalo, jsem si zasloužila. To jsi určitě nezasloužila, Schén. Vyslali tě do mé džungle nevinnou a ještě ke všemu nerealisticky naprogramovanou. Díky, řekla si jistou, pro umělé bytosti netypickou, ironií. Já jsem ale předpokládala, že přijmeš, co se ti nabízí, když to budeš chtít. Teď vidím, jak to bylo krátkozraké. Co mám dělat? Nevím, kam bych se mohla vrátit a nepřeji si, aby mě předčasně sešrotovali. Bude trvat ještě dlouho, než se mé součástky znatelně opotřebují. Zůstaneš samozřejmě se mnou. Zatvářila se nechápavě. Tomuhle se říká humor. Měla bych se zasmát. Myslím to vážně, ujistil ji. Jen tak, pro nic za nic. Podle tvých měřítek jsem nerozumný. Ale v tomhle případě důvod mám. To, co ji napadlo, bylo téměř lidské. Abych ti sloužila. Můžeš to po mně chtít, protože jsi na mě vynutil ten výtisk. Jsem ti vydaná na milost a nemilost. Jsem ale naprogramovaná na jiný druh vztahu. Otrok nemůže mít sluhy. Chci tě ze stejného důvodu jako ty mě. Kvůli ochraně a lásce. Na to, abych ti věřila, v sobě mám moc logiky. Ty nejsi člověk, kterému by stačil stroj, byť by byl sebedokonalejší. Přesto vypadala napůl nadějně. Stile věděl, že výraz jejího obličeje svědčí jen, stejně jako vše ostatní, o zručnosti tvůrce, možná si emoce, které viděl, jenom představoval. Přesto ho to dojalo. Domýšlíš si toho moc. Nakonec odejdu ke svým. Zatím jsem ale rád, že mám hru, aspoň do chvíle, než zjistím, co mě to ohrožuje, že ke své ochraně potřebuji humanoidního robota. Přikývla. Ano, to je logické. Měla jsem představovat tvou přítelkyni a být ti tak neustále na blízku, dokonce i ve spánku a postarat se, aby se ti něco nestalo. Jestli chceš předstírat, že mě přijmeš takovou, jaká jsem, mohu do jisté míry své poslání splnit. Proč bych to měl předstírat? Já tě přijímám takovou, jaká jsi. Nech toho. Vykřikla. Nemáš vůbec představu, co to je, být robot. Dostat podobu ideálu a jednou provždy být odsouzená k neúspěchu. Stile pocítil na okamžik hněv. Schén, zapomeň na svou logiku a poslouchej. Posadil se vedle ní na pohovku a vzal ji za ruku. Její prsty rozechvívalo nemechanické vzrušení. Jsem malý, menší než většina těch, které znám. Točil se kolem toho celý můj život. Když jsem byl malý, posmívali se mi a vyloučili mě z mnoha her, protože nevěřili, že bych byl k něčemu dobrý. Moje vada byla tak zjevná, že si často ani neuvědomovali, že se dotýkají mých citů, když mě přehlížejí. Když jsem dospíval, bylo to ještě horší, žádná dívka nestála o chlapce, který by byl menší než ona. Teď, když jsem dospělý, už to není tak nápadné, možná je to ale nejhorší. Lidé přikládají fyzické výšce přílišný význam. Vysocí muži jsou považováni za vůdce, malí za šašky. Ve skutečnosti jsou drobnější lidé obecně zdravější než vyšší, jsou lépe sladěni, žijí déle. Méně jedí, méně spotřebují, zaberou méně místa. Ze všech těchhle věcí mám užitek, je to součást toho, co ze mě dělá šampiona hry a špičkového žokeje. Malé lidi ale nikdo nebere vážně. Můj názor nemá takovou váhu jako názor vyššího muže. Když potkám člověka, kterému sahám po bradu, je přesvědčený, že jsem méně cenný, a jsou o tom přesvědčeni i všichni ostatní a pro mě bývá těžké o tom pochybovat. Ale ty nejsi méně cenný. Zaprotestovala Schén. Ty taky ne. A pomáhá ti, že to víš. Mlčela. Nemluvíme o ničem objektivním, pokračoval Stile. Sebeúcta je subjektivní záležitost. Může se zakládat na hlouposti, je ale velice kritická. Řekla si, že nemám ponětí, co to znamená být jednou provždy odsouzený k neúspěchu. Já selhávám víc než ty, chápeš to? Ne. Ty jsi člověk. Osvědčil ses. Bylo by pošetilé. Pošetilé. To jistě. Dal bych ale celé své postavení, možná i svou duši, kdybych byl o čtvrt metru vyšší. Abych se vedle tebe mohl postavit, schlížet k tobě. Ty možná vypadáš tak, jak si představuji ideální ženu, já ale nevypadám tak, jak si představuji ideálního muže. Ty jsi uvnitř, za svým naprogramováním, racionální stvoření, já jsem za svým iracionální zvíře. Pohnula se na pohovce, vstát se však nepokusila. její tělo bylo pod průsvitnou tkaninou divem dokonalosti. Jak úžasnou odvedl její tvůrce práci, aby obloudil Stilův rozum a zaslepil ho včiré touze takovou ženu vlastnit. Mohlo se to podařit. Málem to Stila oklamalo. Vyměnil bys své malé lidské tělo, zeptala se, za velké tělo humanoidního robota. Ne. Ani o tom nemusel přemýšlet. V tom případě na tom nejsi hůř než já. O tom právě mluvím. Vím, jaké to je, být nespravedlivě zesměšňován nebo odmítán. Vím, jaké to je, být odsouzený k tomu, že se nepřiblížíš svému ideálu, bez jakékoliv naděje na nápravu. Protože selhání je, aspoň částečně, ve tvém ideálu. Mohl bych si nechat provést operaci, která by mi tělo prodloužila. Moje tělo se osvědčilo. Moje duše ne. Já žádnou duši nemám. Jak to víš? Opět neodpověděla. Já vím, jak to víš, řekl. Víš to, protože to víš. Je to podstata tvé filozofie. Zrovna tak jako já vím, že jsem méněcenný. Něco takového nepodléhá racionálním důkazům. Proto tvému postavení rozumím. Rozumím postavení všech vyobcovaných. Soucítím se všemi, kdo žízní po tom, co nemohou mít. Nesmírně rád bych jim pomohl a vím, že jim nepomůže nikdo. Vyměnil bych vše, čím jsem nebo čím snad jsem, za to, abych byl větší a vím, jak je taková touha nesmyslná a že by mi nepřinesla ani štěstí, ani uspokojení. Ta bys vyměnila svou logiku a krásu za pravé maso, krev a kosti. Svou umělou nezranitelnost za lidskou smrtelnost. Jsi na tom hůř než já, víme to oba. Proto necítím potřebu s tebou soupeřit, jako bych cítil, kdybys byla člověkem. Skutečná dívka, která by se ti podobala, by stála nade mnou, musel bych se předvádět, abych dokázal, že na ní mám právo, abych ji schodil, abych ji připravil o tu pochybnou čest být mým ideálem, abych cítil, že jí jsem hoden. Ale s tebou, mě můžeš přijmout takovou, jaká jsem, protože jsem robot, řekla Schén. Vypadale úžasle. Protože jsem míň než ty. Myslím, že si konečně rozumíme. Stile ji položil ruku kolem ramen a přitáhl si ji, aby ji políbil. Jestli o mě za těchhle okolností. Odtáhla se. Ty mě lituješ. Ty jsi mě znásilnil a teď se snažíš, abych byla ráda. Pustil ji. Možná máš pravdu. Všechny své motivy vlastně neznám. Nebudu tě tady držet, jestli chceš jít. Jestli tu zůstaneš, nebudu si tě vůbec všímat, pokud to tak budeš chtít. Poradím ti, jak by ses mohla zdokonalit ve své lidské roli, aby ostatní nepoznali, že jsi robot, jako se to stalo mně. Pokusím se vynahradit ti, vstala. To se radši nechám sešrotovat. Přešla k obrazovce videa a dotkla se tlačítka. Herní inspekci, prosím. Stile se vymrštil z pohovky a skoro proletěl vzduchem, aby se k ní dostal. Zrušte hovor. Zařval. Oba se opřeli o protější stěnu. Schéniny obrovské oči se upíraly do jeho. Tobě to není jedno, řekla. Tobě to vůbec není jedno. Stile ji objal a divoce ji políbil. Skoro ti věřím, řekla, když zase mohla mluvit. Je mi úplně jedno, čemu věříš. Možná mě teď nechceš, ale já chci tebe. Znásilním tě skutečně, jestli uděláš krok k tomu videu. Ne, neznásilníš. Nejsi takový, měla pravdu. V tom případě tě prosím, aby ses neudávala, řekl a pustil ji. Já odmlčel se, dusil se a zmítal jim složitý příval citů. Ta divočina v tobě, zvířata vycházejí ze svých doupad a napadají tvůj rozum, řekla Schén. Máš pravdu, souhlasil smutně. S tím výtiskem jsem tě zneužil. Je mi to líto. Věřím ve tvé vědomí a ve tvé city. Ve tvé právo na soukromí a tvou sebeúctu. Odpusť mi, prosím. Dělej, jak myslíš, ale nedovol, aby moje bezcitnost zničila tvůj nedokončil větu. Nemohl říci život a jiné slovo ho nenapadalo. Tvá bezcitnost zamumlala s úsměvem. Pak stáhla obočí. Víš vůbec, že pláčeš, Stile. Dotkl se jedním prstem tváře a uvědomil si, že je vlhká. To jsem netušil. Asi je teď řada na mě. Prosi ty stroje, prohodila. A proč k sakru ne? Objala ho. Myslím, že bych tě mohla milovat, i kdybych na to nebyla naprogramovaná. Je to samozřejmě jen další iluze. Samozřejmě, znovu se políbili. To byl začátek. Kapitola 3.